אני יושב שעות ומזיל דמעות, הזיכרונות צורפים כבדות המחשבות. אני לא מאמין יותר לאהבות, והיא שם מחייכת בין כל התמונות, בין כל התמונות. שב לידי חבר, הלב שלי בוער, גם אני עובר את אותו משבר. גם אהובתי לבד אותי עזבה, לא אמרה דבר, בשקט היא הלכה, בשקט היא הלכה. אל תאמין חבר יותר באהבות, בסוף הכל שקרים, הכל רק אכזבות. אני תליתי בה את כל התקוות, כמו אשרפה אותי האהבה הזאת. אל תאמין חבר יותר באהבות, בסוף הכל שקרים, הכל רק אכזבות. מלא לי את הכוס, נגב לי את הדמעות. אנחנו הקורבן של האהבות. כמה קשה לחיות עם כל הזיכרונות. אני רואה אותה צוחקת בתמונות, זולגות לי הדמעות. אני עוד מחפש בין כל התקוות, כמה קשה לחיות עם כל האכזבות. אני לא מאמין יותר באהבות, בסוף הכל שקרים, הכל רק אכזבות, הכל רק אכזבות. יותר באהבות, בסוף הכל שקרים, הכל רק אכזבות. אני תליתי בה את כל התקוות, כמו אשרפה אותי האהבה הזאת. אל תאמין חבר יותר באהבות, בסוף הכל שקרים, הכל רק אכזבות.